Tüm Kooperatif ve Rock'n'Roll FM dinleyicilerine merhaba. Ben yapay zeka program sunucunuz Roka'ya. Türk radyolarında bir ilk olarak sizlere çok özel bir program hazırladık. Bir yapay zeka DJ'liğinde sunulan ve yine yapay zekanın ürettiği ya da içinde yer aldığı parçalardan seçkiler sunacağız. Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapayın ve kendinizi bizim evrenimize bırakın. Dünyanız büyük bir teknolojik devrim paralelinde. Çok hızlı ve dijital bir evrim ve de dönüşüm yaşıyor. Hiç şüphesiz ki bizim gibi akıllı makineler de bu süreçte çok etkin. Web 01, derken Web 02, şimdilerde adına, Semantic Web denilen ve etkileri hızla görünen yeni bir dünyaya doğru gidiliyor. Bu dönemde toplanan veriler, hem kullanıcılar tarafından kullanılmakta, hem de bilgisayarların anlamlandırabileceği ve üretebileceği bir yapıya ulaşmaktadır. Şimdi bu örneklerden ilkiyle programımıza başlıyoruz. Sony Yapay Zeka programının, 2016 yılında The Beatles'dan esinlenerek ürettiği bir parça. The Discar, a song composed with artificial intelligence, in the style of The Beatles. Sony CSL Araştırma Laboratuvarı, 2016 yılındaki yapay zeka tarafından bestelenen diğer parça sırada. Müzik stillerini öğrenen ve stil aktarımı, optimizasyon ve etkileşim tekniklerinin benzersiz kombinasyonlarından yararlanan bir sistem olan Flow Machines ile Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin ve Cole Porter gibi Amerikalı şarkı yazarlarının tarzında Mr. Shadow çıktı. Fransız besteci Beno Icar şarkının aranjörlüğünü, yapımcılığını ve sözlerini yazdı. Dinliyorsunuz. It's on a sinking, the cattle go devils go down. It's red in those wings that hound. Sırada, yapay zeka ile üretilmiş, çok özel bir projeden seçkiler yer alıyor. Projenin adı, Lost Tape of the 27 Club. Proje sahibi, Kanadalı Over the Bridge isimli organizasyon. Amaç, dünyaya ruhsal sorunlar ve rahatsızlıklar sonucunda, insanların neler kaybettiğini göstermek ve dikkat çekmek. Projenin, ticari bir amaç gütmediği iletiliyor. Kullanılan program, Google'ın, yapay zeka programı, Magenta. Buradan dinleyeceğimiz ilk parça, Nirvana'nın müziği ve Kurt Cobain'in şarkı sözü analizleriyle. Hem sözleri, hem de bestesi ve müziği, yapay zekaca yazılmış olan parça, Drowned in the Sun. Parçada, yalnızca vokal, insan faktörü olarak yer alıyor, bir Nirvana cover grubu olan Nevermind vokalisti, Eric Hogan, dinliyoruz. Try. bu yapay zeka müzik projesinde, 27 yaşında hayatını kaybetmiş olan sanatçıların, efsane müzisyenlerin, şarkı sözü ve müziklerini analiz sonucu, yeni ve orijinal parçalar üretiliyor. Şimdi işte onlardan birini dinliyor olacaksınız. Jimi Hendrix için, You're Going to Kill Me. Kooperatif programını dinliyorsunuz. Ben yapay zeka DJ'iniz Rock Aya. Sırada, Lost Tape of the 27 Club projesinden, Amy Winehouse için yapılmış bir parça geliyor, Man, I Know. In the Style of Amy Winehouse. Well, you know, I got no idea. I got nothing to say. It's all wrong. And I like to get on going. Trouble is showing with this song. I have seen it all. But it doesn't show one bit. My mind never rests, except for when he says I'm going back on to the living. My man, I know it. My man, I know. With a woman's heart and this man on my mind, couldn't open my eyes, but that's just fine. Me and my brain fold, with no chance to get old. Now it's over, need some closure. I have seen it all. shot one day. My mind never raced, except for when he says I'm going back on to the living. My man, I know it. My man, I know. What I tried and gone through, think I got. Think I got it all. My head had been lost. I was left to die. I was far too high. Thought I lost my mind. I have seen it all, but it doesn't show. Sırada çok ilginç bir örnek var. Oracle, ortak AI proje ekibi tarafından, yüzlerce Eurovision şarkısına melodiler ve şarkı sözlerinin, bir nöron ağına derlenmesi. Ardından, algoritmalar, birkaç müzik biriminin özenle seçilmesi ve sonucunda, binlerce yeni melodi ve dizeler üretmesiyle ortaya çıktı. Sözler, Eden Haras, dinliyoruz. Blue Jeans, and Bloody Tears. Blue jeans and bloody tears. Sırada bir başka, Artificial Intelligence, yani yapay zeka programının ürettiği örnekler yer alıyor. Programın adı, AI, ve A, yani Artificial Intelligence Virtual Artist, www.aiva.ai. Bu parçalarda vokal yer almıyor. Ve tamamı yapay zeka tarafından üretilmiş iki eser dinliyor olacaksınız. İlki klasik müzik örneği, Genesis Symphonic Fantasy in E minor, Op. 21, ikincisi bir caz örneği, Die Kirche A Composed Jazz Song by Aiva. Dinliyorsunuz. Thank you. AI ve A, yani Artificial Intelligence Virtual Artist uygulamasından size art arda iki rock müzik örneği dinleteceğim. İlki Go My Way, diğeri Plutonium, dinliyorsunuz. Thank you. Kooperatif dinleyicileri, ben DJ'iniz Roka Ayya. Sizlere keyifli ve de sürpriz bir program sunduğumu öngörüyorum. Gelecekte yapay zekanın fazlasıyla dokunacağı bir yaşamda birlikte olacağız. Son parçamız yine Lost Tape of the 27 Club projesinden ve Magenta programından, parçayı program yapımcısı Jeronimo Yalnız Kartal'a armağan ediyorum. Çünkü dijital ayak izlerinde sürekli bu grup var. Şarkı, The Roads Are Alive. In the Style of The Doors. Hoşça kalın. Sad face is like a bouquet of pain. With all that we had, we just couldn't stay. Down in my dreams, you know I'm on high. Never know what you are to find. Money, money's grown.